Tetravisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. Tetravisto to sprawdzone rozwiązanie. Tetravisto. I trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 1 stycznia. Minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na Bałtyku powstanie strefa bezpieczeństwa. Premier rozmawiał o tym z szefem NATO. Ataki izraelskiej armii na palestyńskie szpitale potępiła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Przed silnym wiatrem w północnej i południowej Polsce ostrzegają synoptycy. Utworzenie na Bałtyku specjalnej strefy bezpieczeństwa zapowiedział premier Donald Tusk. Na ostatnim w minionym roku spotkaniu ministrów szef rządu podkreślił, że w czasie polskiej prezydencji w Unii kwestie bezpieczeństwa będą kluczowe. Po pierwszych incydentach na Bałtyku, po tych dziwnych zdarzeniach z rosyjskimi, chińskimi statkami, po przerwaniu różnych instalacji podwodnych, zaproponowaliśmy, aby Bałtyk stał się obszarem wzmocnionej kontroli militarnej ze strony NATO i państw leżących nad Bałtykiem, na wzór ochrony naszej przestrzeni powietrznej. I otrzymałem sygnał od sekretarza generalnego NATO, że będziemy pilnie nad tym pracowali. Premier dodał, że rozmawiał też o tym z przywódcami Finlandii i Estonii. Przez najbliższe pół roku Polska po raz drugi będzie stała na czele wspólnoty europejskiej. Pierwszy raz Warszawa sprawowała unijną prezydencję w 2011 roku. Każda prezydencja to zawsze egzamin dla administracji danego państwa oraz zaplecza dyplomatycznego w Brukseli. Przez 6 miesięcy przedstawiciele polskich władz będą nadawać ton pracom Unii. Przygotowywać spotkania grup roboczych, czyli ekspertów z 27 krajów, ambasadorów i ministrów. Te ostatnie nazywane są Radami Unii Europejskiej, czyli sektorowymi posiedzeniami ministrów z różnych dziedzin. To kraj sprawujący prezydencję decyduje, jakie tematy trafiają na posiedzenia ministerialne, może albo przyspieszać pracę, albo je opóźniać. Także prezydencja odpowiada za prowadzenie negocjacji nad przepisami, proponowanie kompromisów, by przełamać impas. Za każdym razem musi być uczciwym i neutralnym pośrednikiem w rozmowach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ataki izraelskiej armii na palestyńskie szpitale potępiło Biuro Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 23-stronicowym raporcie ONZ stwierdza, że w Strefie Gazy została zniszczona lokalna opieka zdrowotna, zginęło wielu pacjentów, członków personelu medycznego i cywilnych mieszkańców enklawy. Udokumentowanych zostało co najmniej 136 ataków na szpitale i inne placówki medyczne. Wysoki komisarz ONZ Volker Turk podkreślił, że raport wskazuje na rażące lekceważenie przez Izrael międzynarodowego prawa humanitarnego. Przed silnym wiatrem w północnej i południowej Polsce ostrzegają synoptycy. Najsilniej powieje na wybrzeżu, gdzie obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia, mówi Jakub Gawron z IMGW. Tam prędkość wiatru lokalnie może wynosić nawet 115 km na godzinę. W głębi lądu będzie nieco niższa, ale porywy wiatru mogą osiągać nawet około 85 km na godzinę. Porywy wiatru do 80-85 km na godzinę prognozowane są również w obszarach podgórskich Sudetów. Nieco słabiej, ale także będzie wiało w obszarach podgórskich Karpat i na zachodzie kraju. Policja apeluje, aby nie siadać za kierownicą po wypiciu alkoholu. Pamiętajmy o bezpiecznych powrotach, mówi nadkomisarz Andrzej Fiołek. Zorganizujmy to w bezpieczny sposób, aby nie siadać po alkoholu za kierownicę. To często kończy się tragicznie. Raz, że możemy komuś zrobić krzywdę sobie, a po drugie też konsekwencje prawne. Jazda w stanie nietrzeźwości to jest kara pozbawienia wolności do lat 3, bardzo wysokie grzywne. Alkohol może utrzymywać się w organizmie nawet przez kilkanaście godzin. Trzeźwość można sprawdzić alkomatem, który jest w każdym komisariacie. Jest jeszcze jedna informacja dla kierowców. Wracają opłaty dla samochodów osobowych i motocykli na autostradzie A1 na trasie Gdańsk-Toruń. Stawki pozostają takie same, mówi Anna Kordecka, rzeczniczka zarządcy tej drogi. Jak zachować się na bramkach w przypadku płatności kartą bądź gotówką? Podjeżdżając do bramek wjazdowych należy pobrać bilet, natomiast przy zjeździe z autostrady należy uregulować opłatę za przejazd na bramce z obsługą inkasencką. Jeśli chodzi o użytkowników zarejestrowanych w systemie Amber Go, nie muszą pobierać biletu na wjeździe na autostradę, ani zatrzymywać się na bramkach podczas zjazdu z autostrady, ponieważ opłaty w ich przypadku zostają pobrane automatycznie. Kierowcy samochodów osobowych zapłacą 20 groszy za kilometr, a motocykli 10 groszy za kilometr. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie żyją w pokoju. Możesz powiedzieć, że jestem marzycielem, ale nie jestem jedyny. Mam nadzieję, że pewnego dnia dołączysz do nas i świat stanie się jednością. Tak zaśpiewały dzieci z zespołu Kids United, a wcześniej niejaki pan Lennon. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. A teraz tak głośno i odważnie. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, Wojtku, to ja mówię. Ty możesz powiedzieć dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, Kasiu. No jak pięknie. Czy ty jesteś marzycielem? Tak. A co to znaczy? To znaczy, że ktoś chce kimś zostać. A o czym ty? Iluletni Wojtek? Ile masz lat? Cztery. O czym ty najbardziej na świecie marzysz? O tym, żeby zostać strażakiem. A co w tym jest takiego ciekawego? I że jak skończy się woda, to trzeba podłączyć wąs do zbiornika i wtedy napełni się wąs. I to jest ciekawe? I gasi pożar! I to jest ciekawe? No. A pamiętasz, co powiedziałeś mi przed audycją? Cytuję. Pogadamy o hydrantach? Tak. No i to jest też ciekawe? No. A psi patrol jest ciekawy? No. A pluszaki? Tak. A wulkany? Tak. A jakie znasz? Wezuwiusa. Wow. Słuchaj, a co to za piosenka? Krycik ma zielony berecik. To taka piosenka, która chce, żeby każdy ją śpiewał. Krycik, krycik, zielony ma berecik na nasze okulary, buciki nie do pary. Krycik, krycik, zielony ma berecik na nosie okulary, buciki nie do pary. Nie umawialiśmy się na to, prawda? Ten koncert jest po prostu spontaniczny i za gratis. Zgadza się? No. Słuchaj, a jest jeszcze taka piosenka, gdy dzieci nie ma w domu? Coś takiego? Ty ją znasz? No. Jak to jest? Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Ho, ho, ho! No dobra, masz jeszcze swoją ulubioną kolędę. No. Tyle wiem. Która to kolęda? Gore gwiazda Jezusowi. Też potrafisz fragment zaśpiewać? No. Dawaj. Gore gwiazda Jezusowi. W oboku Józef z Marią asystują. Przy boku hej, zejno, dyna, dyna. Narodził się Bóg dzieci Beklejem, Beklejem. Hej, zejno, dyna, dyna. Narodził się Bóg dzieci Beklejem, Beklejem. Słuchaj, Beklejem mówisz? Betlejem, Betlejem. Bardzo dobrze. Wojtuś, ty masz 4 lata, to jest dużo czy mało? Trochę dużo. Serio? No. To ty duży gość już jesteś. Słuchaj, a jak ci się podoba w radiu? Dobrze. Chyba jesteś tu pierwszy raz, to prawda? No. Bo ja pomyślałam sobie, że bardzo dobrze będzie przywitać ten wspaniały, mam nadzieję, nowy rok, nowiuteńki, taki jeszcze raczkujący, młodziuteńki rok, właśnie z takim młodziutkim debiutantem jak ty. Chciałbyś, żeby ten nowy rok, który właśnie się rozpoczyna, jaki był dla ciebie, dla Wojtka? Fajny. No pewnie. I dla wszystkich też chyba, prawda? Tak. A trochę zagadkowy też może być? Tak. No tak myślę. Zatem teraz będzie zagadka. Lubisz? No. Podpowiedź numer ile? Jeden. Dobra. Jestem przekonana, że on, czyli bohater naszej zagadki, pomaga nam wszystkim... O matko, ale ktoś głęboko oddycha, tak, tak, żyć. I gdyby nie on, nie moglibyśmy tak skutecznie pielęgnować naszych wielkich pasji. Wojtuś, ty wiesz, że na bohatera naszej zagadki patrzysz każdego dnia, niekiedy bardzo radośnie, ale częściej jednak ze zmarszczonym czołem. Pokaż, umiesz marszczyć. No, masz takie gładziuteńkie. Pierwszy bohater naszej zagadki został skonstruowany przez Petera Henleina 514 lat temu w Norymberdze. Dawno czy niedawno? Dawno. Miał formę puszki i przeszedł do historii jako jajko norymberskie. Tak, Franek Poranek zawsze wie, kiedy zareagować. Najdroższego bohatera naszej zagadki sprzedano na aukcji w Nowym Jorku. Słyszałeś o takim mieście? Za 11 milionów dolarów. To dużo czy mało? Dużo. To jest absolutny rekord. Bohater naszej zagadki może być piaskowy, oliwny, ogniowy, wodny, księżycowy, kartkowy, ale również elektroniczny i mechaniczny. A uważaj babci, być może stoi jeszcze ten z kukułką.

ktoś z Lego City zgubił swój zestaw i mógł go odnaleźć. To jest takie śmieszne. No wiesz, to mi by było go szkoda trochę, że nie może znaleźć tego, co lubi. A ty się śmiejesz. No, bo to było takie. No dobra, słuchaj, mam nadzieję, że ta książka, którą trzymam w lewej mojej dłoni od serca, rozbawi cię, ale też rozkocha cię w sobie, bo mam taki plan, żeby podarować ci ją, wiesz? Ale dopiero jak skończymy nasz program. Współprowadzić, proszę pana. Precelek i pierwszy śnieg napisała Agata Romaniuk, a zilustrowała równie wspaniale Malwina Hajduk. To jest seria Kocia Szajka. I słuchaj, Precelek to jest taki bardzo mały kotek. Bardzo mały i dopiero uczy się tego świata. Jak usłyszał, że właśnie spadnie śnieg, to popatrzył do góry i się przeraził. Schował się pod szafę. Wiesz dlaczego? Bo bał się, że jak spadnie, to go przysypie albo zrobi mu krzywdę, bo nie wiedział, tak jak ty, Wojtusiu, wiesz, że śnieg jest lekki i nie zrobi nam krzywdy. I tak snuje się pięknie ta opowieść, a potem zastanawia się Precelek, co to jest ten śnieg? Czy to jest pokruszona beza? Jak myślisz? Nie. Czy to puch z poduszki? A może mielone chmury? Właśnie i tak sobie rozmawia Precelek ze swoim Jerzem Jurkiem i z panią Wieczorynką i myślę, że to jest taka urocza, piękna opowiastka. Bardzo wam serdecznie polecam Precelek i pierwszy śnieg. A teraz mam dla was coś, co zawsze tak mówimy, złapało mnie za serce i trzyma. Dlaczego? Dlatego, że to jest przepiękna opowieść o chłopcu, który jest dzieckiem autystycznym. Takich dzieci wśród nas jest dosyć sporo i ten chłopiec, ponieważ jest autystyczny, to on zupełnie inaczej patrzy na ten świat, a my dzięki Oldze Ptak, która napisała tę książkę i zechciała takie dzieci obserwować, możemy wskoczyć do głowy tego chłopca i do serca i zrozumieć, dlaczego on się zachowuje tak, a nie inaczej. Guzikożerca słów na tropie. To jeszcze powiem, że zilustrowała tę książkę Dominika Czerniak-Chojnacka i bardzo chciałabym przeczytać wam fragment. To słuchajcie. Jestem Leon Guzikożerca, mam 5 lat, czyli jest o rok starszy od ciebie, tak? Chociaż nie wiem dokładnie, ile to jest, mam dużo ciekawych myśli, które wiercą się w mojej głowie i chciałbym ci o nich opowiedzieć, ale nie potrafię. Moja buzia jest zdrowa, tylko antena w mojej głowie się zepsuła. Radio mają anteny, którymi łapią myśli i mówią je na głos, a ja tak po prostu nie mogę. U mnie słowa gubią się gdzieś po drodze, gdy idą przez te kabelki w ciele i nie potrafią mi się przypomnieć, kiedy tak bardzo ich potrzebuję. Wtedy wszyscy patrzą na mnie i czekają, więc wypowiadam obojętnie jakie słowo, żeby przestali nade mną stać. Czasem jest tak, że antena wpuszcza do mojej głowy właściwe słowo, ale z buzi wychodzi jakieś inne. No i ja nie wiem dlaczego. No i to jest taki fragmencik, który tłumaczy nam, że nie wszyscy myślimy tak samo, że nie wszyscy widzimy świat w ten sam sposób, ale wszyscy zasługujemy na miłość, na szacunek. Miłość. Prawda? Tak. Wojtku? Prawda. I ten chłopiec guzikożerca też. A ta piosenka, którą teraz usłyszymy, powstała właśnie dlatego, że jej słowa napisał chłopiec. Chłopiec autystyczny, który również zechciał wpuścić nas do swojego świata. Posłuchajcie. Kochany aniele, czy lubisz zegary? Bo ja lubię patrzeć na zegary. Na zegarach wszystko jest takie samo. I wczoraj, i dzisiaj, i pewnie jutro. Lubię patrzeć na zegary. Lubię, bo nic się nie zmienia. Czasem myślę, czy zegary też się psują i czy mają swojego anioła stróża. Bardzo nie lubię, jak coś się zmienia, jak coś się zmienia. Bardzo nie lubię, jak coś się zmienia, to bardzo. wrócą. Dlatego, dlatego, aniele mój, mógłbyś mnie naprawić, żebym nie był popsuty, albo zmienić mnie w zegar, bo w zegarach wszystko zawsze takie samo. I wczoraj, i dzisiaj, i pewnie jutro. Bardzo nie lubię, jak coś się zmienia, jak coś się zmienia, to bardzo się boję. Zamień mnie w zegar, wtedy bym się nie bał. I wczoraj, i dzisiaj, i pewnie jutro. Bardzo nie lubię, jak coś się zmienia, jak coś się zmienia, to bardzo się boję. Zamień mnie w zegar, wtedy bym się nie bał. To była piosenka, którą napisał autystyczny chłopiec, abyśmy wszyscy mogli zajrzeć do głowy i do serca tego chłopca, który myśli inaczej niż my, ale to nie znaczy, że jest mniej wspaniały, prawda, Wojtusiu? A być może jest jeszcze wspanialszy, tyle że rozumie ten świat i czuje go po prostu inaczej. I bardzo warto postarać się to zrozumieć. A w naszym studiu jest ktoś, kto potrafił wiele razy w swoim barwnym życiu i siebie, i to życie tak pięknie odmienić, bo dla tego człowieka nie ma rzeczy niemożliwych. I teraz posłuchajcie. Kiedy był naukowcem, zapragnął zostać dziennikarzem i tak zrobił pstryk. I rzeczywiście został dziennikarzem, ale potem zapragnął zostać filmowcem. A kiedy już nim został, to teraz świat zachwyca się nieustannie filmami, przy których ten człowiek pracuje. No już to sobie wyobrażam. Przepiękne wapienne skały i żółto-pomarańczowa sycylijska plaża. I szczęśliwy on, Marcin Jamkowski, jego przyjaciele. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Kasiu, dzień dobry Państwu. Po latach, Marcinie. Co to Jejku, ale mnie przedstawiłaś, jestem po prostu za skromny, ja tak nie umiem. Ale to jest prawdą. To wszystko, co o tobie powiedziałam, prawda? W radiu nie widać, jak się czerwienia. Ale wiesz, bo to pod kolor trójki. Bo to jest tak, że dajesz nadzieję dzieciom i wszystkim osobom, które nas słuchają, że można zmienić swoje życie. Że nie trzeba trwać w czymś, czego nie chcemy. Tak. Że mamy w sobie tę siłę. Tylko trzeba ją tylko właśnie uruchomić i wykopać, ty to potrafisz. Wykopać ją z siebie. Czasami trzeba się ukopnąć w pewną część ciała, a czasami trzeba po prostu wziąć łopatkę i wykopać przed sobą coś i coś po prostu wyjąć, wydobyć i się tym zainspirować. No dobra, ale jak to zrobić? Ja myślę, że trzeba w sobie troszkę pokopać. Trzeba w sobie wzbudzić pewną ciekawość do czegoś chcę nowego. Trzeba rozkopać łopatką no wszystkie właśnie. Myśli. Łopatką myśli trzeba wyłopatkować. To jak jest ty to powiedziałeś rewelacyjnie. Wojtek, ale to jest myśl godna filozofa. Trzeba łopatką wykopać myśli. Tak jest, wyłopatkować. Wyłopatkować. Ty więcej rozumiesz niż nam się wydaje. Właśnie, bo ja teraz chciałabym zapytać o takie zaklęcie, które brzmi tak, San Vito lo Capo. Co za piękne miejsce, co za piękne miejsce. Tam Sylwestra spędzaliśmy rok temu. San Vito lo Capo to wspaniałe, naprawdę miejsce dla wspinaczy. My się wspinamy, jeździmy takim szlakiem najfajniejszych, najpiękniejszych, najbardziej stromych ścian do wspinania. To jest coś, co nas kręci niesamowicie i staramy się zimą też właśnie uciekać do takich miejsc, w których można takiej ciepłej, nagrzanej, pięknej, pomarańczowej skały podotykać palcami. A skały, a nie plaży? Czyli to no chodzi skały, o skały. Skały, skały. Plaża w grudniu to nawet w basenie Morza Śródziemnego oznacza jednak kurtkę puchową i tak nie do końca chętnie się chodzi do tej wody. Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że mamy w naszym studiu debiutanta 4-letniego i jest to obarczone pewnego rodzaju ryzykiem. Prawda, panie Wojciechu? Tak. No, tak mi się wydaje. Czyli mamy te skały, Wojtek, wyobraź sobie, żółto, pomarańczowe, wspaniałe. I wy się wspinacie w i nowy rok. Wspinamy, to było rok temu, tak? Tak, to było rok temu. To było coś cudownego, naprawdę. Stajesz pod taką ścianą, słońce na nią świeci. Tak wyobrażasz sobie, co tam cię na tej ścianie może spotkać. I ruch za ruchem, krok za krokiem, przechwyt za przechwytem. Idziesz sobie w górę i w górę i w górę i w górę i coraz dalej, coraz dalej. Może jest w tym coś z takiej ambicji właśnie, do chęci zmieniania czegoś. czegoś, takiego oderwania się od ziemi. Coś z tego, co pytałaś na początku. Właśnie ciekawa jestem, co ciekawego w tym wspinaniu jest. Wiesz, ja raz spróbowałam. A są ścianki wspinaczkowe. I właśnie na takiej ściance byłam i nie złapałam tego bakcyla. Wiesz dlaczego? Dlatego, że po prostu się bałam. A nie złapałaś tego bakcyla na festiwalu górskim w Lądku Zdroju, na tego którym, akurat nie. Na którym kiedyś się spotkaliśmy? Tego akurat nie. O, tam tyle opowieści jest takich o dalekich krajach, wielkich ścianach, wielkich górach. Ja stamtąd zawsze z ogromną inspiracją wracam. Wiesz co, dla mnie wspinanie jest taką formą tańca. Ten ruch w ścianie, często taki abstrakcyjny, tu jakieś odstawienie abstrakcyjny, nogi. Abstrakcyjny, czyli? Tu jakieś, czyli taki nieoczekiwany, dziwny, i tu jakieś odstawienie nogi fantastyczne. Tutaj gdzieś sięgnięcie ręką do jakiegoś chwytu, który nie przypomina zupełnie takiego chwytu na drabinie, tylko jest jakąś małą krawątką, jakąś dziurką, jakimś ściskiem. Jest takie dotykanie formacji tej skały, które są zupełnie takie niespodziewane, zupełnie takie jak nie z tego świata trochę. No dobrze, a to, co pod tobą jest, to jest już z tego świata, tylko że daleko, daleko, daleko od nas. I to zostaje tam gdzieś tam w dole, a my sobie idziemy w górę, no i trzeba zaufać po pierwsze partnerowi, który nas asekuruje na dole, a po drugie trzeba zaufać temu sprzętowi, czyli tej linie, na której się wspinamy. A jak się ma zaufanie i do jednego, i do drugiego, przede wszystkim do partnera, a potem do sprzętu, to już jest dalej łatwo. Dobrze, to w takim razie na chwilkę zejdźmy na ziemię, na tę piękną ziemię, bo tam jest plaża, tam jest na wyciągnięcie ręki palmy. Morze i palmy. I tego słońca jest też więcej niż też u nas zimą. Włoskie jedzenie. Ale są też koty. Są koty. Skąd tyle kotów tam się? No właśnie. Ja nawet są dzikie koty, tak. A nawet góry wulkany. Jak płytki się rozsadzają, to powstaje wulkan. Ależ ty dużo wiesz o geologii. Dokładnie tak jest, że wtedy lawa z wnętrza ziemi się wylewa i się robi wulkan. No. To prawda, to prawda. I na Sycylii też są takie wulkany. Na przykład Etna jest takim wulkanem. A skąd te koty? Ja myślę, że koty lubią ciepło. Koty lubią się wygrzewać i po prostu im tam w tym cieple, w tym słoneczku jest im dobrze. I dlatego jest ich tam tak dużo. A dlaczego warto poznawać, witać nowy rok z taką nadzieją, ale także witać w absolutnie nowych, pięknych miejscach. Ja myślę, że to nam daje nadzieję na takie nowe otwarcie. To nam pokazuje nowe perspektywy, nowe horyzonty, że będzie jakoś inaczej, na nowo, w tym nowym roku. I to wlewa jakąś taką fajną nadzieję w nasze serca. To daje trochę takiego ciepełka, a zwłaszcza jeżeli się z ciepłego kraju wraca, to wraca się z takim ciepłem w sercu, z takim, ja to się śmieję, że my jesteśmy światłoczuli, światłolubni i potrzebujemy po prostu tak się nałykać tych fotonów, tych cząstek światła, tak się po prostu nasycić nimi i później jak taka bateria słoneczna naładowana tym słońcem wracamy tutaj i przez jeszcze jakiś czas emanujemy z siebie takie ciepło, takie słońce, taką jakąś radość. Ja tak sobie myślę, że to nie jest przypadek, że największe cywilizacje powstały w basenie Morza Śródziemnego, tam gdzie jest najcieplej, tam gdzie jest najwięcej światła, tam gdzie jest oliwa, tam gdzie jest dobre jedzenie, tam gdzie jest dobre podejście do takiego odpoczywania, wolnego czasu, tam gdzie ludzie potrafią się cieszyć życiem. To my teraz hop, wskoczymy na chwilę do takiego miejsca, które też jest wspaniałe. Na przykład do Hiszpanii. A troszkę bliżej możemy, proszę pana, na przykład Francja może być? Tak na chwilkę. Francja. Ale dlaczego tam? Ponieważ właśnie tam mieszka ktoś, kto jest dla naszego dzisiejszego gościa Marcina kimś bardzo, ale to bardzo ważnym. Un steak haché bien cuit, du riz, des spaghettis, des croquettes de poisson. Un petit morceau de melon, une tranche de pizza, un gâteau au chocolat, des frites et du poulet, avec un verre de lait bien frais. En voici, en voilà, des bons petits plats, des sucrés, des salés, des chauds ou des froids, de la soupe au vermicelle, du nougat, des caramels, tarte aux pommes, pommes vapeur, crêpe au sucre et pâte au beurre, un steak haché bien cuit, du riz, des spaghettis, des croquettes de poisson, un petit morceau de melon, une tranche de pizza, un gâteau au chocolat, des frites et du poulet, avec un verre de lait bien frais. En voici, en voilà, des bons petits plats, des sucrés, des salés, des chauds ou des froids, de la soupe au vermicelle, du nougat, des caramels, tarte aux pommes, pommes vapeur, crêpe au sucre et pâte au beurre, de la soupe au vermicelle, du nougat, des caramels, tarte aux pommes, pommes vapeur, crêpe au sucre et pâte au beurre, de la soupe au vermicelle, du nougat, des caramels, tarte aux pommes, pommes vapeur, crêpe au sucre et pâte au beurre. European Playground, voilà, voilà. No i z jakiego... Kukuryku już było. Kukuryku! A chociaż dzisiaj nowy rok, więc ten czas ma inne znaczenie. Słuchajcie, panowie, z jakiego powodu znaleźliśmy się właśnie we Francji? Może jakiś słynny wspinacz jest z Francji? To powiem wam w tajemnicy, tylko nie mówcie nikomu, że rozmawiałam z panem Marcinem przez telefon i pan Marcin opowiedział mi o kimś absolutnie niezwykłym, kto jest dla niego prawdziwym wzorem. I ten człowiek właśnie mieszka we Francji, prawda? Tak, to jest absolutny odlotowiec, nazywa się Alain Robert i to jest człowiek, który się wspina na wieżowce. Pamiętam, to było bardzo, bardzo już dawno temu, wymyśliliśmy sobie, że pojedziemy do Francji, spotkamy się z nim i zrobimy zdjęcia i opowiemy jego historię. No i zadzwoniłem do niego, mówię, dzień dobry, jestem takim tutaj dziennikarzem z Polski, Polska, gdzie to jest w ogóle, aha, tam gdzieś na wschodzie, no dobra, dobra. I chcielibyśmy tutaj w ogóle tak jakieś zdjęcia zrobić, porozmawiać, mówię, dobra, to się spotkajmy w Paryżu, ja się na coś wespnę tam. I tak sobie myślę, no to dosyć niebezpieczne, ale umówiliśmy się tam na jakiś dzień konkretny i rzeczywiście spotkaliśmy się w jakimś hoteliku tam na przedmieściach Paryża. On mówi, dobra, to jedźcie za mną do centrum. No i ruszyliśmy za nim do centrum samochodem. No i ja nie wiedziałem, że małe francuskie samochody potrafią się rozpędzać do prędkości nadświetlnej. I to był po prostu jak z Gwiezdnych Wojen. Nas tak pociągnął, pamiętam, do centrum Paryża z taką prędkością. Sądziłem, że jak się nie rozbijemy, to co najmniej skończymy ze 100 mandatami. A potem się okazało, że on po prostu tak żyje, z taką prędkością. To jest jego normalne życie. Stanęliśmy pod jakimś wieżowcem i on się zaczął wspinać na ten wieżowiec. To był wieżowiec koncernu naftowego, ogromnego. A tak można po prostu się wspiąć, kiedy masz ochotę? No więc nie musi wolno. Chyba mieć zgodę na to. On kocha wspinanie. Wspina się i wspina się na wieżowce, co jest strasznie niebezpieczne i tego absolutnie nie polecamy. Natomiast to, co mnie zainspirowało, to to, jak on opowiadał o tym, jakie piękne ściany mu się podobają. Mówił, jak przyjechał do Nowego Jorku i zobaczył wieżowce, to mówi, wydawało mi się, że idę przez taką dolinę, w której są najpiękniejsze ściany do wspinania, no bo on się po tych wieżowcach wspina. Na szczęście to jest tylko taka jedna osoba chyba, czy tam kilka na świecie, które się wspinają po wieżowcach. Większość z nas woli się wspinać po prostu po górskich ścianach. Te górskie ściany są dla nas, no dla mnie na przykład są dużo bardziej ciekawe niż jakiekolwiek wieżowce, niż jakieś wspinanie się po szkle i aluminium. To są dla mnie takie prawdziwe przygody. Natomiast to, co mi się bardzo podobało, to podobało mi się u Alaina Roberta takie jego zaangażowanie, głęboka miłość do tego wspinania, taki po prostu jego absolutny zachwyt nad tą pasją, którą uprawia. Dzisiaj Alain Robert jest starszym panem z przerzedzonymi siwymi włosami i widziałem, jak ostatnio się wspinał na jakąś ścianę na południu Francji, w skałach, w wąwozie Verdun. Zatrzymał się w połowie, zobaczył, że ktoś go filmuje, wyjął grzebień z tylnej kieszeni spodni, przeczesał te swoje siwe, długie włosy i dopiero zaczął wspinać się dalej, jak był pewien, że fryzura jest już ułożona. To powiedz jeszcze, ile pan Alain ma lat dzisiaj? Ja myślę, że on 70 dobiega w tej chwili. I to jest taka kolejna rzecz, która mi się niesłychanie we wspinaniu podoba. To, że wspinanie można uprawiać od takiego wieku jak Wojtek. 4-latka, proszę pana. Tak jest. Mm-hmm. Do takiego wieku jak Alain Robert, a nawet do takiego wieku jak jeden z panów z rodziny Remy, który wspinał się na bardzo wielkie górskie ściany, mając nawet lat 100. Właśnie o tego pana chciałam zapytać. Remy, nie Emi, a Remy. Tak jest, to kolejny wspaniały Francuz. 100 lat. Tak, który po prostu umie czerpać z życia. Nauczyłem się liter 100. 100 tak? lat. 100 lat. To jemu się nie śpiewa już 100 lat, tylko raczej 200. I on się nadal wspina? I on się wspinał nadal ze swoimi synami, którzy są wspaniałymi przewodnikami górskimi, wspaniałymi wspinaczami. I on się z nimi wspinał naprawdę na potężne alpejskie ściany, mając 100 lat. To jest absolutna rewelacja. To pokazuje, że dużo z tego, co my myślimy sobie o starości, jest w naszych głowach. I jeżeli w tych głowach sobie to ładnie poukładamy, to naprawdę możemy robić fenomenalne rzeczy. Chodź, chodź tu do mnie, chodź. To ja teraz wytłumaczę, że Wojtuś do mnie idzie. Daj rączkę. Tup. I wskakuje mi na kolana. Tak, jeszcze z zagadkowej niedzieli nie prowadziłam, czyli z Wojtusiem na kolanach. No dobra, no ale i to przed nami. Ale prawda? Wojtuś cały czas ma kciuk uniesiony w górę, więc tak, chyba mu się podoba. Zadowolony. Bo ja teraz chciałabym zapytać o to ciebie, Marcinie, bo wiem, że w twoim życiu pojawił się człowiek, który wypowiedział takie bardzo ważne zdanie. To znaczy, najpierw uległ wypadkowi i wydawać tak. by się mogło, że on już nie będzie mógł się wspinać. Tak. A on powiedział takie bardzo ważne zdanie. Nie ma takiej możliwości, żebym nie dał rady. Tak, tak co powiedział. Co to za człowiek? Co to za film? Co to za... Ten człowiek to mój przyjaciel. To Maciek Kuberak, Sywa Pastor, który miał straszny wypadek na ściance wspinaczkowej. Zrobił bardzo poważny błąd, zapomniał się zaasekurować, spadł i strasznie się połamał. I jak leżał w szpitalu, dużo miał gipsu na sobie, jak leżał w szpitalu, to powiedział takie zdanie: będę silniejszy niż kiedykolwiek w życiu. I rzeczywiście myśmy z kamerą śledzili to jego powstawanie tak z popiołów, jak Feniksa, i patrzyliśmy, jak rzeczywiście on potrafi z tą swoją gigantyczną motywacją zawalczyć o siebie, zawalczyć o tą swoją pasję, zawalczyć o to, żeby z tego kryzysu wyjść i żeby tą drugą szansę, którą życie mu dało, no bo go nie stracił, wykorzystać w jak najlepszy sposób. I pamiętam, że to było dla mnie niesłychanie motywujące, właśnie obserwowanie człowieka, który no jest... Przepraszam cię, Maciek, jeśli tego słuchasz, ale w średnim wieku. I taki człowiek w średnim wieku, który po prostu wziął się za siebie i nie odpuścił, nie poddał, tylko powiedział: zawalczę. I rzeczywiście, no nie chcę państwu zdradzać zakończenia filmu Silniejszy, który nakręciliśmy o nim i który... I zdobyliśmy nagrody na całym świecie. Dziękuję. Prawda taka jest? Tak troszkę, rzeczywiście. Spodobał się na festiwalach, bardzo, bardzo, bardzo się z tego cieszę. I no nie spoilując, nie zdradzając zakończenia, mogę powiedzieć, że rzeczywiście ten swój cel bycia silniejszym niż kiedykolwiek, to było coś, co mu przyświecało i to było coś, co było dla niego takim jasnym punktem w życiu przez kilka lat, kiedy z tym powrotem do zdrowia musiał sobie jakoś poradzić. I cieszę się bardzo, że mogliśmy z kamerą towarzyszyć jemu, towarzyszyć jego żonie Bibi i grupie przyjaciół. I cieszę się, że mogliśmy pokazać właśnie, jak razem w takiej grupie rodziny, grupie przyjaciół, grupie ludzi związanych tą samą pasją, tym samym hobby, tym samym takim sposobem na życie i podobną motywacją można dokonać prawdziwych cudów. I to jest bardzo, bardzo ważna opowieść na nowy rok, bo ona pokazuje, że warto się nie poddawać. Że warto być silnym, że warto znaleźć tę energię, iskierkę w sobie i iść dalej, iść od nowa. Do przodu i zaczynać od nowa. Na nowy rok. Na nowy rok. Teraz posłuchajmy, znowu od nowa. Po raz pierwszy ta piosenka zagości w zagadkowym studiu. Ona nie jest oczywista, ale ona jest ważna, dlatego że jest zaśpiewana prosto z serca i chłopaki śpiewają po prostu tak z trzewi o marzeniach. Nie pytaj, dokąd zmierzam, daj mi czas. Pokażę, na co mnie stać. Do późnej pory będzie realizowany plan. Łapmy marzenia, bo nikt nie zrobi tego za nas. Rozkładamy maszt i płyniemy. Obrany kurs i trzymam za ster. Mam chęć, mam cel i do niego ciągle dążę. Wydech i wdech, życie ma sens. Odkąd marzenia widzę na ostatnie prostej. Przeszłość oddzieliłem grubą kreską. Brak pewności jako małe dziecko. Nie chcę więcej czuć się gorzej przez to. Każda porażka jest największą lekcją. Wiara to siła, a serce to mięsień. Wiem, że dodać muszę też zawzięcie. Dzień w dzień trzeba dawać z siebie więcej. Każdy sukces definiuje szczęście. Nie pytaj, dokąd zmierzam, daj mi czas. Pokażę, na co mnie stać. Do późnej pory będzie realizowany plan. łapmy marzenia, bo nikt nie zrobi tego za nas. Rozkładamy maszt i płyniemy. Ile razy podejść mam, kiedy próba to porażka. Próbujemy cały czas, słaby ginie, silny wzrasta. Pośród tłumu wielkich sal stoi droga, żaden faustart nie zwycięży. Chowaj nerwy. Upadamy, podnosimy co dzień osobisty głaz. Góra stoi, nie ucieknie, tak jak to, co siedzi w nas. Chcimy wykorzystać szansę, brońmy stale racje swoje. Ukrytego w środku daru nikt prócz ciebie nie wykopie. Alien X, Mighty's EX. Samo Nowak, marzenia. Mamy takiego kuguta Franka Poranka, który ma na imię Wojtek i ma lat. Ile, proszę pana, Ry. Taka to jest audycja trochę specjalnego ryzyka. Natomiast Wojtek daje radę. Słuchajcie, tak skutecznie marzymy, że z naszego zagadkowego studia potrafiliśmy przemieścić się do Sudanu, proszę państwa, gdzie on jest? Sudan na południe od Egiptu, na wschód od Czadu, na zachód od Morza Czerwonego i na północ od Etiopii. I w Afryce. I w Afryce, całkiem w Afryce. Jak się patrzy na mapę, taką zwykłą mapę w pracowni geograficznej, to po prawej stronie. A dlaczego akurat tam nas zabierasz, Marcinie? Marcin Jamkowski w naszym studiu. Naukowiec, dziennikarz, filmowiec, i Kasia Stopaczyk, najlepsza pani prowadząca na świecie ever. O mamo. No to dlaczego akurat tam? Bo w Sudanie kiedyś spędziłem Sylwestra i to był taki Sylwester zupełnie nieoczekiwany, bo... Słodyczowy? Trochę był słodyczowy, bo były takie fajne, miejscowe, różne, dobre słodycze, czyli helwa, czyli słodkie rzeczy, ale to był taki... A był też owocowy? Na przykład jabłka czy ananas? Tam jabłek, ananasów nie było, ale były figi, były daktyle, były banany, pycha słodycze. I mango. Ojejku, jakie pyszne mango. Najlepsze mango na świecie, jakie jadłem. Ja lubię mango. Ja też lubię, uwielbiam. To mój ulubiony owoc, poza truskawką. A ten Sylwester był o tyle nieoczekiwany dla mnie, że pojechałem tam z taką ekipą archeologów na 3 tygodnie i tak było ciekawie, tak tyle tam się działo, że zostałem 2 miesiące. I zamiast wrócić do Polski na Sylwestra, spędziłem Sylwestra w miejscowości El Ar, która leży nad Nilem, bardzo blisko tego Nilu. I przez to, że tak blisko Nilu, to była bardzo interesująca dla archeologów. Dlatego, że rząd Sudanu postanowił zbudować wielką zaporę na Nilu. I ta zapora spowodowała powstanie ogromnego jeziora. Długiego na kilkaset kilometrów, szerokiego na kilkadziesiąt kilometrów. I to jezioro zalało tereny bezpośrednio przy rzece, bezpośrednio nad Nilem. A wiadomo, że w starożytności wszystkie wielkie cywilizacje w Egipcie, w Sudanie i w innych miejscach nad Nilem powstawały blisko rzeki. I te tereny po prostu nigdy nie były przebadane przez archeologów. Nie było wiadomo, co tam jest, czego tam się spodziewać. I rząd Sudanu zaproponował wtedy archeologom, żeby przyjechali i przeprowadzili takie szybkie badania, tak zwane badania ratunkowe. No i połowa archeologów, która wtedy w ogóle pracowała w Sudanie, to był 2007-2008 rok, połowa archeologów, którzy w ogóle wtedy pracowali w Sudanie, to byli archeolodzy z Polski. Polska ma świetną tradycję w ogóle badań archeologicznych w Sudanie, chociażby stąd jest Galeria Faras w Muzeum Narodowym w Warszawie. I ci archeolodzy pracowali tam nad odkopywaniem takich cmentarzysk, które miały po kilkaset lat, po kilka tysięcy lat nawet. Niektóre najstarsze miały 5000 lat. Pochodziły z takich cywilizacji, o których bardzo mało wiemy i z każdych takich wykopalisk dowiadujemy się bardzo ciekawych, nowych rzeczy. To jest tak zwana cywilizacja Kerma. Tak, 5000 lat mniej więcej sobie liczę. I pamiętam, że to było niesłychanie inspirujące dla mnie. Takie oglądanie właśnie pracy tych ludzi, kiedy za każdym właśnie wbiciem łopaty odkopywali coś nowego, za każdym pociągnięciem pędzelkiem odsłaniały się jakieś nieznane zupełnie rzeczy. A chyba taką największą niespodzianką było dla mnie to, jak do takiego kościoła, który liczył sobie ponad 1000 lat, przyjechał konserwator zabytków i archeolog też i malarz Wojtek Chmiel z Warszawy i postanowił odtworzyć malowidło z X wieku takimi metodami sprzed 1000 lat. i zrobić taki eksperyment, żeby dowiedzieć się, jak ten malarz, którego nawet nazwiska nie znamy, nie zachowało się, jak ten malarz namalował takie wspaniałe malowidło 1000 lat temu i eksperymentował z różnymi podłożami. Czy to będzie glinka kaolinowa, czy gips, czy to będzie jakiś specjalnego rodzaju mieszanka z piachem, cementem, czy z czymkolwiek innym. Z czego pochodziły barwniki, z jakiej rudy na przykład. Specjalnie pojechał do kopalni, żeby wydobywać takie minerały, mielić je później, mieszać z odpowiednimi żywicami, robić z tego kleje, farby. I tymi farbami zrobionymi według właśnie takich receptur sprzed 1000 lat odmalował na nowo, zupełnie na innej ścianie, malowidło z X wieku. Coś niesamowitego, takie, i znowu coś, co od nowa, tak? Właśnie. Niby od nowa powstało, tak, ale nauczyło nas czegoś o historii, nauczyło nas czegoś o tym, w jaki sposób kiedyś dawno temu takie obrazy mogły powstawać. Ale zobaczcie, ile w tym jest pasji, zobaczcie, ile w tym jest pasji, ile jest szacunku, ile, jak ty ładnie mówisz, Marcinie, naukowej pokory, tak. No i takiego odrodzenia, że my ciągle możemy wciąż i wciąż zachwycać się tym światem. Ale bardzo ważna jest pasja i to, tak jak Wojtek, tak? Ty chcesz zostać strażakiem? Tak. No właśnie, i masz pasję, bo właśnie Wojtek zaproponował, żebyśmy rozmawiali o hydrantach, ale ja nie bardzo byłam dzisiaj przygotowana na to. Moi drodzy, przed chwilą pożegnaliśmy rok 2024. Kłaniamy się mu i dziękujemy za to, czym nas obdarzył, bo ta wdzięczność jest bardzo, bardzo ważna. Co wyjątkowego, pięknego, wartościowego przeżyliście panowie w tym mijającym roku? Coś, co dało wam siłę, dzięki czemu mogliście się rozwinąć i dzisiaj możecie być za to wdzięczni. Zabawa. I to było najważniejsze dla ciebie? Tak. I powiem ci, że to jest naprawdę tak, jak powinno być w życiu dziecka, bo wy rozwijacie się przez zabawę i ta zabawa jest dla was nauką i jest wszystkim. Zgadza się? I za to jesteś wdzięczny? Tak. Mhm. A pan Marcin? A ja jestem wdzięczny za to, że ta zabawa trwa również w dorosłość. Jak się fajnie wybierze pracę, którą się wykonuje i ona jest zabawą i jest pasją i robi się ją z chęcią, to właściwie człowiek ma takie wrażenie, że nie pracuje, tylko się cały czas bawi. To panowie drodzy, dzisiejsza audycja nie może zakończyć się bez życzeń. Bez noworocznych, bardzo ważnych w tym roku życzeń. Przede wszystkim dziękuję ci za to, Marcinie, że znalazłeś czas, że przyjechałeś, że zechciałeś wstać i z nami razem tutaj być, bo ty dla mnie jesteś takim symbolem odradzania się i tego, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ojej. A teraz, gdybyśmy mogli złożyć życzenia naszym wspaniałym, zagadkowym słuchaczom, to Wojtuś, masz jakiś pomysł? Mam. Wyobraź sobie, że słucha nas mnóstwo ludzi. Jest taka piosenka, 100 lat, 100 lat. No dobra, proszę bardzo, to tę piosenkę możesz zaśpiewać na nowy rok. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. No i ty mój jeszcze debiutancie. Raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Żyje, jasne. Żyje i do końca nam. Świata. Niech żyje nam. A kto? A kto? No właśnie, kto? Zagadkowi słuchacze, rzecz jasna. Cały rok. A ja ci gratuluję, 4-letni debiutancie, bo naprawdę ten debiut był co najmniej spektakularny. A pan Marcin Jankowski, jakie życzenia złożyłby naszym zagadkowym słuchaczom? Tam w drugiej zwrotce się pojawia w zdrowiu, szczęściu, pomyślności. Ja myślę, że to jest klucz do sukcesu, żeby rzeczywiście dało się wszystko inne realizować. Ale ja przede wszystkim państwu życzę ciekawości świata. Życzę tego, żebyście państwo nigdy w sobie nie zgasili dziecka, żebyście państwo zawsze byli ciekawi tego, co jest za rogiem, tego, co jest nowego i nie bali się tego nowego, bo nowe może być bardzo, bardzo ciekawe i inspirujące. Wszystkiego dobrego. A w momencie, kiedy zdarza się, że gorzej się czujecie, to żebyście zawsze znaleźli w sobie siłę, aby iść do słońca, aby wstać, otrzepać kolana i pomyśleć sobie, no to jest życie. Raz jest tak, raz jest inaczej, ale najważniejsze, żebyśmy mieli dużo radości z tego życia i żeby to nasze życie było po coś. Takie poczucie sensu jest jeszcze ważne i pasja jest ważna i błysk w oku jest ważny i niech ten zagadkowy błysk w oku będzie towarzyszył wam przez cały nadchodzący rok. A na zakończenie naszej pierwszej w tym roku zagadkowej opowieści zaśpiewają nam młodzi ludzie z fenomenalnego afrykańskiego właśnie zespołu Ndlovu Youth Choir, bo jest w tym śpiewaniu ich słońce, pasja, jest energia, jest to, co nie opuszcza nas w tym młodziuteńkim, raczkującym jeszcze, niesfornym, ale jakże pięknym i obiecującym 2025 roku.